بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا درس مرزي ما شرح كتاب مدينة جزء ديام درس چنداي 11 الدرس 11 خب در این درس ما چی میگیم؟ اسناد الفعل المضارع الى ضمائر، نسبت دادن فعل ماضی به ضمیرها، یعنی که فعل مضارع زمانی آینده را میگیریم، ما ماضی را گرفتیم، امروز چیه؟ المضارع زمانی آینده. خب در اینجا میگه که رتب الضمائر، رتبه ضمایر را جز که غایی مخاطب متکلم یعنی جدولی، و میگه المذکر و المؤنث، دیمش مذکر مؤنثش، ضمایر فاعل مفرد یعنی فاعلی مفرد و فاعل یعنی مستتر یا که بارز بدنش، دی پرش ضمایر الفاعل جمعش و فاعل خودش دی ذکر میکنه چیان. مثال میگه که المذکر و مذکر میگه حامدون یذهبو، یذهبو وقتی که میگفتیم که یذهبو، یذهبو یعنی که فعل مضارعی و چی هستی؟ ضمیر فاعلش کیه؟ فاعلش ضمیری مستتر تقدیرش هو. خب جمعش همیره چه خیر میشه؟ اگر که جمع بکنیم بگیم الطلاب یذهبون، یذهبون در اینجا فاعل کی میشه؟ واو جماعت میشه. مؤنثش کنیم چی میشه؟ امینه تو تذهب و امینه رف او امینه میره بعد از زمان آینده و ضمیرش کی است؟ مستتر تقدیرش هیه. الطالبات يذهبن، دیجا انا فاعل کی است؟ نون نسوه. در جمع مؤنث غایب چی میشوه؟ فاعل نون نسوه میشوه. خب اگر مخاطبش بکنیم، در مخاطب مذکرش انت، مثال چی میگیم؟ تذهبو، تذهبو، تذهبو ضمیری مستتر تقدیرش انت، یعنی که فاعل، فاعلش کیه؟ ضمیر مستتر تقدیرش انت. گفته بودم که در فعل مضارع 5 فاعل و مستتره، 5 تش هو، هی، انا، نحن و انت. اخ که جمعش کنیم انتمش کنیم، انتم تذهبون، انتم تذهبون، در اینجا واو جماعت فاعلی. مؤنث در مخاطب چه میشه؟ انت تذهبین، تذهبین در اینجا فاعل یا مخاطبه. و جمعش کنیم انتن تذهبن، تذهبن در اینجا چیز فاعل کی هست؟ نون نسوه. نسوه را گفته بودیم که نسوه برای چی میگن؟ امراه جمعش نسا و نسوه. نسا ای نسوه چی فرق میکنه؟ نسوه ای 3 زنک تا 10 زنک دخل داره، ای 10 بلو نمیشه، ای 10 بلوش نسوه. خب مذکر در متکلم و مؤنث در متکلم، یعنی مذکر مؤنث یگی، انا چی میگیم؟ اذهبو، اذهبو ضمیرش فاعلش ضمیر مستتر تقدیرش انا های. نحن نذهبو مذکر مؤنث یگی ضمیرش مستتر تقدیرش نحن. خب میگه المخاطب مذکر و الغائب المؤنث، مخاطب، مخاطب مذکر و غائب مؤنث. میگه لف میگه لفظهما فی المضارع واحد تذهب، یعنی لفظن مخاطب، مخاطب مذکر و غایب مؤنث یگانه، یعنی که طاقت سمشه تذهب. تقول انت تذهب وهي تذهب، یعنی که هر دش انت قطی هی غایب مخاطب یگان، هر دش تذهب. میگه الفعل المضارع مع الفاعل المذکر، وقتی که فعل مضارع میگه قطی فاعل مذکر میگه یبدا بحرف یا، فاعل مذکر که باشه به حرف یا سر میشه. یذهب محمد یدرس الطالب، الفعل المضارع مع فاعل مؤنث، فاعل مضارع قطی فاعل مؤنث یبدا بحرف تا و تا سر میشه تذهب مریم تدرس طالبته. خب اذهب، تذهب، يذهب، نذهب علامة الرفع ضمه، علامة الرفع شون چستي؟ ضمه، ده اذهبو تذهبوا يذهبون ذهبوا علامات الرفع شيء ضمة يذهبون تذهبين علامات الرفع شيء ثبوت النون ثبوت النون خوبية اسم افعال خمسة داره افعال خمسة را بعد بیم میفهمیم که چیه پای خوب یذهب نه تذهب نه مبنیون علی سکون برای چی جنونی نسوای خوب نونی نسوای چیه مبنی علی سکون خوب ای بد بینای مو ویش اسناد فعلی مداری در ضمیر ها انا ایجا قویده دیمون یکی و ما ولا نافیتانی ما ولا نافیه ینفع الفعل الماضی نفی کرده میشه فعل ماضی بچی به ما النافیه مثال گفتیم که ما ذهبتو نرفتم ما کتب علی درس علی ننویش درسه ما شربنا العصیره ما ننوشیدیم عصیر را عصیر گفتیم که چی میشه ساک چی میشه بتوش کی شربت خب ينفى مياكي ينفى الفعل المضارع نافي كذا مش فعل مضارع بلا النافية بلا ينافية لا أذهب لا أذهب من أميرم لا يكتب خب لا يكتب علي درس علي نامنا يس درس لا نشرب العصير ما نمنوشيم أنا شرا سكر شربت را خلاصه فعل مضارع لا فعل مضارع نا فعل مضارع ما فعل مضارع لا تمام همه قد اگب کشورش نمکنیم قاعده دیگر ما چیه؟ حرف استقبال حرف استقبال میگه که السین و هو للمستقبل القریب سین برای آینده نزدیک یعنی که بسیار نزدیک وقتی که سین دیدین میفهمید که بسیار نزدیک در نظر داره یا حاضی یکان ساعت پس یکان شاید روز تا هفته بکشه اونه که بسیار نزدیکه میگه که تقولو سيرجع المدير غدا ان شاء الله مدير چی پگا برمیگرده میگه ساذهب الى مكه بعد اسبوع ان شاء الله میگه میرم به مکه بعد یک هفته ان شاء الله ساغسل ملابسي من میشو میگه لباسام بعد يومين ان شاء الله بعد دو روز یعنی که قریب تا یه هفته تا مثلا نزدیکی بعد انا حرف استقبال آورده ای اصول حرفه نه یعنی دتهن دیگرش چی است ای سوفش خیلی دورتر خیلی دور و بی‌نهایت دور انا ای چی است سوف سین و سوف هر دش سیم یک چهارم قیدمون مصدر فعلی ماضی فعل ماضی مصدرش چی خیلی است ای مصدر یعنی ریشه ما همه اینا را ماضی، مضاری، امر، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم آلت، اسم زمان، اسم مکان اینا را همه شای چی میگیریم؟ ای مصدر میگیریم یعنی ریشه همون جای خب بعض اختلاف ها هسته که نه ای ماضی میگیریم ای جا میگیریم خلاصه ای مصدر میگیریم یعنی رای خدمون را قوی میکنیم خب میگه که للفعل ماضی برای فعل ماضی میگه مصادر کثیرتون به نهایت مصدر کثیر بسیار است میگه منها مصدر على وزن فعول همچنین میگه مصدر به وزن فعول مثالش چه جلسه یجلس جلوس الجلوس هنا ممنوع میگه که جلسه خیلی ماضیش چه یجلس مضارش جلوسون چه مصدرش از الجلوس هنا ممنوع یعنی نشستن اینجا ممنوع است ناممکن است سجده یسجد و سجود خیلی ماضی مداری مصدر یجب السجود لله وحده میگه واجب است فرض است سجده کردن تنها برای الله رکع یرکع و رکوع خب ماضی مداری مصدر نقول في ركوع سبحان الله العظيم میگم در رکوع من سبحان الله العظيم خاپاک منظر است الله عظيم بزرگوار است سعیده یسعدو خب سعیده برامدن میشه یعنی که از خمیاره میسون شده سعیده یسعدو سعودون مستر شده میگه السعود على جبل سعبون برامدن بر بالای کوه چی هست؟ مشکل است. احب رکوب الخیل دوست می دارم اسب دوانی را. یدخل الطلاب قبل دخول المدرسی داخل میشن طلبه ها پیش از داخل شدن معلم و یخرجون بعد خروجه و خروج میشن بعد از خروج، خروجی معلم یعنی، یعنی ایدهیجا فقط وزن فعول آورده، مصدرای مقصد فعل، فعلای یعنی ایدهیجا ماضی را آورده، یکی مصدر فعل ماضی یعنی بینهایت بسیار است، یک مصدر شاورده که چی؟ یعنی فعول و وزن فعول یعنی مصدرش بسیار. خب انشاءالله یه تیتمی را خیلی بعد با شناس میشیم به وزنشون. دیگر قیده من اما چی میگه؟ حرف یدل علی تفصیل بین شیئین او اکثر، اما برای تفصیل یعنی که برای بیان کردن چیزی میگه در بین دو چیز، یعنی دو چیز یا که ایده چیز زیادتره باید که با تفصیل بیان بکنی، یعنی شرح بتی واضح بگردونی، همین کلمه اما را استفاده می بری. اما در خمان هسته خمان اما میگه متوجی یعنی که یکون سه تفصیل کردنی باشه، میگیم آقا هم تا کردنی بدم ایتا بود تا بود، اما با همش رد میکنیم میریم تفصیل میکنیم. خب اما خیجر خون نمیگه، امثیلتون میگه بکم بکم میگه الکتاب و المجلت، به چند سوم هست میگه کتاب و مجله، میگه که اما الکتاب فهو بعشرات ریالات و اما المجلت فهی به ثلاثت ریالات، کتاب میگه با چنده؟ با ده ریال، اما مجله با سه ریال، یعنی که فست تفصیل کرد گفت شد که ایش ایقا ایش اوقا ایش ایقا انتا بایشون تفصیل کرد. این یدرس حامد و خالد و خدیجه، در کجا میخونه حامد خالد و خدیجه؟ گفت که اما حامد فیدرس فی ثانویه، حامد در ثانویه میخونم یعنی نوده میخونم، نوده نه ده یازده میخونم، و اما خالد فیدرس فی کلیت الحدیث، و که خالد در فکلته حدیث میخونه، و اما خدیجه فتدرس فی کلیت شریعت، اما خدیجه در کلیه شریعت میخونه. یعنی که بینشون تفصیل کرد، هر کدومش رو یک تا بیان کرد، امیره چکو کرد بگیم اماره در بینشون استفاده کرد. خب قال تعالی میگه خب فاما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر و اما بنعمت ربک فحدث. خب اینجا خیلی سوره را آوردگی ترجمهش نگاه کنید تا مصوبه ترجمهش نمیکنیم. خلاصه تفصیل کرده همش یک تا تفصیل کرد بیان کرد. قاعده دیگری مون چی هست؟ اخی و اخون لی، اخی و اخون لی، هیچ چی گفتن دیگه پای میگه اذا اردت، اگر که بخواهی یک خواستی که میگه تعریف شخص معرف معین، یک کس معرفی بکنی یک شخص معینه خاصتاً بگوی که همو آدم معرفی بکنم، میگه قلت اخی صدیقی، خب قریبی، همو ایای متکلم در آخرش میمونی چون که تو نزدیک کردن نزدیکش کنیده، قریبی میگه اینجا چی گفت؟ بالاضافت الی یای متکلم، یعنی که با همو یای متکلم چکار میکنی؟ نزدیکش میکنی، یعنی اخی برادر من، صدیقی دوستی من، رفیقی من، نزدیکش کرده، قریبی نزدیکی من. خب ما اذا اردت تنکیره، اگر بخوای نکیرش بکنی، قلت اخون لی برادر، یعنی برادری من، یعنی که اخون لی، یا که من برادر دارم، صدیقون لی، من رفیق دارم مثال، یا که رفیقی من هست، همه خیل نه که نزدیکش نمیکنی ده، قریبون لی، من در نزدیک از خشت بارم هست، همه خیل تفصیل رو میگه فصل کردنش بلن بین الاسم و یا المتکلم، بین اسم و یا متکلم چکار میکنی؟ میگه لام میمونی، یعنی که لیش میکنی برای نکیره کردنش، برای دور کردنش، یعنی نزدیک نی نکیره، یعنی برادر دارم ها، یکی اخی که گفتی وجه برادری همی بگیم که نزدیک هیده معرفش کدی، معرفه یعنی شناسش کدی. خب تمام شد قیدامون انشاءالله، من حوار رو میخونیم و کلمه نوش ترجمه میکنیم. حوار من درس 11 همه بینی که ميني إجد الشخص نست أول وثاني كم دي يمكن أن هي وردر حفلة يعني الأفتوبس من كي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك يا أخي نومي تشيس أي برادر اسمي عبد الله نومي عبد الله هست وما اسمك ونومي تشيس اسمي فيصل نومي فيصل هست الطالب أنت يا عبد الله ويتطلب هست يا عبد الله نعم بلي أين تدرس يا أخي لك جمع خون أي برادر أدرس بجامعة الرياض ما درجة در دانشگاه رياض مخانم في أي كلية تدرس در كدام فاكولتا مخاني أدرس في كلية الهندسة در كلية هندسة يعني كي سبحان الله چش مگن انجنيري أو مهندسي أو جمع خانم في أي سنة تدرس در كدام سال مخاني أدرس في سنة الثانية در سال سيام يعني كورس سيام أتعرف المهندس سلمان؟ أيوة مشنوسي مهندس سلمان را كوفكي طبعا بلي هو أستاذي هو أستاذي ماي هو أحسن مدرس في الكلية وبهترين معلم دار فاكولتاست من هؤلاء فتية الذين معك؟ كي أصلا إن جوان بسر هاي بو حمرايت كأنهم إخوتك مثلك برادرت بوشان نعم هؤلاء إخوتي بل أنه برادرم أصلا لي أربعة إخوة وثلاث أخوات ما چار برادر وسي خوهر دارم أين يدرس هؤلاء در كجام خونان إنها أما إخوتي فكلهم يدرسون بالجامعة همشون در دانشگاه میخونن عیسا و هو اکبر منی عیسا میگه و هو او کلانتر است از من یدرسو فی کلیت طیب او در کلیه طیب میخونه و ابراهیم یدرسو فی کلیت تجاره و ابراهیم در کلیه تجاره میخونه و اسحاق یدرسو فی کلیت الاداب و اسحاق در کلیه آداب یعنی که بگیم که زبان ادبیات و اسماعیل یدرس فی کلیه العلوم و اسماعیل در کلیه در امو فاکولته علوم میخوانه و هؤلاء ثلاثه اصغر منی و اینها سه تا میگه از من خرد هستند و اما الاخوات فیدرسن فی المدرسه المتوسطه اما میگه خواهرهای ما در مدرسه متوسطه یعنی صنفی میانه میخوانن خب زینب تدرس فی سنه الاول نه اولا میگه که زینب در بگیم صنف یک میخونه و سلمى تدرس فی سنه الثانیه سلمى در دیم میخونه و لیلا تدرس فی سنه الثالثه و کیپت سلمى در یا که لیلا در سالی سیم میخونم خب فی ای مدرسه تدرس خواتک در کدام مدرسه میخونن امو خواهرای تو یدرسن فی مدرسه خالد بن الولید للبنات بمکه یدرسن یعنی که میخونن اونها فی مدرسه در دانشگاه در مدرسه به نام خالد ابن ولید انا للبنات برای زنها بمکه در مکه این تسکنون انتم در کجا شما زندگی میکنین اخوتی یسکنون میگه برادرم زندگی میکنن فی محاجع الجامعه در خوابگاه‌های دانشگاه اما انا اما من میگه فاسکنو مع قریب لی اما ما زندگی میکنیم با همراهی خیشم خب اما متزوج انت یا عبد الله آیا متزوج هستی یعنی که اویلدار هستی لا لست بمتزوج نه اویلدار نیستم ما عنوانک میگه که سراغیت در کجاست کدام سراغیت یعنی ما کدام عنوانک ادرست اما سراغیت چی هست هذه بطاقتي إن كارتي منس فيها عنواني دايجا أدرسون أيسان أيست خب میگه اشکرک یا اخی. خب سپاسگزار هستم از تو ای برادر. انا مسرورم بلقائک، ما خیلی شاد هستم از دیدار تو. خب جسه نقطه موندن چی گفت زدن در جنه نویستنش چی گفت؟ انا سانزل فی المحطه القادمه، ما در استانوفکه می اومدگی میفرام. گفت که فی امان الله، خیر در امان الله باشی، و الی اللقاء، و تا باز دید. میگه که السائق لفیصل، سائق یعنی راننده، با فیصل گفت که هذا الباب للدخول، این باب برای داخل شدن است، این در برای داخل شدن است ای برادر. النزول من هناك، و برای خمیدن از آنجاست، یعنی ای دری پیش خمیدنیم دست که گفت که نه خم با دری قفا برا دری می خمیدنگه ای او طرفه. خب خیلی کلمه اینا همه قدر بود. سبحانک اللهم بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک و اتوب الیک. یعنی روز زیکت که باشیم بخشش نمیشه دیگه چون چی خواندم. خب